aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-18 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zbigniew Ziobro bez paszportu dyplomatycznego. Dokument unieważnił szef MSZ na wniosek prokuratury. Rząd podwyższa stopień alarmowy na kolei. Jeszcze dziś ma być wydane zarządzenie. Wniosek o zaskarżenie umowy handlowej z krajami Mercosur do unijnego trybunału odrzucony. Minister spraw zagranicznych unieważnił paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych, że działał na wniosek prokuratury krajowej. Posiedzenie sądu aresztowego dotyczące byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się 22 grudnia. Śledczy chcą postawić politykowi PiS-u 26 zarzutów, w tym kierowania grupą przestępczą działającą w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze może grozić do 25 lat więzienia. Na wybranych liniach kolejowych zostaną podwyższone stopnie alarmowe. Zapowiedział to premier Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie na temat aktów dywersji na kolei. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i minister spraw wewnętrznych i administracji po uzyskaniu opinii zespołu do spraw zagrożeń terrorystycznych zgodnie zawnioskowali do mnie o wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego Charlie w związku z zagrożeniami terrorystycznymi. Stopniem tym objęte będą określone linie kolejowe. Na pozostałym obszarze kraju obowiązywać będzie tak jak dotychczas drugi stopień alarmowy. Jeszcze dziś ma być wydane zarządzenie w tej sprawie. Osoby podejrzewane o akty dywersji na kolei to obywatele Ukrainy, współpracujący z rosyjskimi służbami, poinformował premier. Zanim zostali zidentyfikowani, opuścili teren Polski przez przejście graniczne w Terespolu. Szef rządu przekazał, że Polska będzie żądać od Ukrainy ich wydania. Przetasowania w prezydium Sejmu. Zgodnie z podpisaną 2 lata temu umową koalicyjną Włodzimierz Czarzasty zastąpił na stanowisku marszałka Szymona Hołownię. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka, został nim dotychczasowy marszałek. Kandydaturę Szymona Hołowni przedstawił lider ludowców wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chwalił lidera Polski 2050 za to, że zmienił oblicze Sejmu. Postawił na otwarty parlamentaryzm, na innowacje, dialog ze społeczeństwem i konsultacje społeczne, wyliczał wicepremier. Mówił, że jako marszałek był otwarty na głosy polityków wszystkich opcji. We wrażliwości, myślę, na głosy z tej sali nikt nie przeskoczy pana marszałka Hołowni. 261 posłów zagłosowało za wyborem Szymona Hołowni, 14 było przeciw, 162 wstrzymało się od głosu. Za wyborem wicemarszałka zagłosowało też kilku posłów PiS-u, w tym Marek Suski. Kilka dni temu Szymon Hołownia powiedział, że na jego interwencję w Sejmie odbędzie się wystawa prac posła Suskiego, który, jak dodał, jest niezwykle utalentowanym plastykiem. Mówił wówczas, że gdyby PiS rekomendował na wicemarszałka Sejmu Marka Suskiego, byłby za. PiS jednak żadnej kandydatury nie zgłosił, dlatego to stanowisko wciąż jest nieobsadzone. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wniosek grupy europosłów o zaskarżenie umowy handlowej z krajami Mercosur do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości odrzucony przez administrację Parlamentu Europejskiego. Uznała ona, że najpierw w tej sprawie muszą się wypowiedzieć unijne kraje. Inicjator wniosku, europoseł PSL-u Krzysztof Hetman, nie zgadza się z tym argumentem. Mówi, że nie ma takich zapisów ani w regulaminie Parlamentu Europejskiego, ani w traktatach i zapowiada dalszą batalię. Pod wnioskiem o zaskarżenie umowy handlowej z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem podpisało się ponad 140 europosłów. Polska jest w grupie przeciwników umowy, bo obawia się negatywnych skutków dla rolników. Najmłodsi poznają wartość pieniędzy, a dorośli dyskutują o biznesowych celach. W Radomiu zorganizowano warsztaty z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zdaniem ekspertów edukacja ekonomiczna powinna się zaczynać jak najwcześniej, dlatego na szkolenie z zarządzania budżetem zaproszono uczniów podstawówek. Mieliśmy spotkanie z paniami z banku. One nas uczyły o tym, jak mamy rozważnie wydawać pieniądze. Myślę, że to na pewno się przyda nawet już, bo bardzo dużo osób ma już konta, ma już na przykład swój budżet kieszonkowy. Później będzie nam łatwiej w życiu. Projekt jest dla wszystkich, zapewnia organizatorka Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Ewa Golka-Jastrząb, dziekanka Wydziału Prawa i Administracji Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Chcemy szerzyć taką ideę kreatywności, właśnie przedsiębiorczości. Zaczęliśmy rzeczywiście te spotkania od najmłodszych, przyszły klasy podstawowe, ale przyszły też przedszkolaki. W tym roku przygotowaliśmy ten Światowy Tydzień Przedsiębiorczości z takim większym rozmachem, żeby pokazać, jak to współdziałanie jest ważne, jaka to jest istotna rzecz. Hasło tegorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości to myśl przedsiębiorczo, działaj skutecznie. Projekt realizowany jest w ponad 200 krajach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak o 17.05. Ciekawie zapowiada się dzisiejszy mecz rozegrany awansem w plus lidze siatkarzy. Lider zagra z wiceliderem, czyli Indykpol AZS Olsztyn podejmie Aluron CMC Warte Zawiercie. Oba zespoły mają na koncie po 15 punktów, mówi przejmujący AZS-u Karol Borkowski. Zwycięstwa na pewno budują. Bardzo cieszy postawa drużyny. Uważam, że mega się uzupełniamy. No i chyba to jest w tym momencie kluczowe. No miłe uczucie, bardzo, bardzo pozytywny akcent. Kibice myślę, że no muszą się cieszyć, tak? Ale my musimy podchodzić do tego z chłodną głową. Jesteśmy po 6 spotkaniach. Wierzę, że możemy być wysoko. Wierzę, że możemy być cały czas liderem. Początek spotkania o 20 w hali Urania w Olsztynie. Były piłkarz reprezentacji Polski został trenerem Borussii Mönchengladbach. Eugen Polański na początku tego sezonu został tymczasowym szkoleniowcem Borussii. 39-letni Polański urodził się w Polsce, jest wychowankiem Akademii Zespołu z Mönchengladbach, a w 2004 roku zadebiutował w Bundeslidze w barwach tego klubu. Na koniec siatkówka plażowa. Michał Bryl i Bartosz Łosiak odpadli z Mistrzostw Świata rozgrywanych w Adelaidzie. Polacy w meczu 1-16 finału przegrali z aktualnymi mistrzami olimpijskimi Dawid Achman, Jonathan Helwig 0-2. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Jutro na północy zachmurzenie ma być duże i miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu, a na Suwalszczyźnie nawet śnieg. Poza tymi regionami ma być w Polsce pogodnie jutro. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na północy do plus 6 na południu. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 17. Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Michał Matus. W tym składzie z Państwem jesteśmy do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Państwo dzwonią pod 2 dwójki i 7 trójek w sprawie mody na pistacje. Pistacje mogą być na gofrach albo w naleśnikach, ale nie na polskim schabowym. Czy mają Państwo jeszcze w głowie jakieś zakazy? 2 dwójki, 7 trójek czekamy, a w audycji popołudniowej pistacjami zajmiemy się jeszcze przed 17.30. W programie trzecim teraz YouTube i One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Raise the dead. 12 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Akty dywersji, które szykowano na polskich torach, eksperci traktują jak kolejny przejaw wojny hybrydowej, jako kolejny przejaw tej wojny hybrydowej, prowadzonej tak, by destabilizować sytuację w Polsce, utrudniać życie mieszkańców, czasem nawet temu życiu w jakiś sposób zagrozić. Preludium do rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainie był właściwie tym preludium taki przejaw wojny hybrydowej w Polsce, taki pierwszy, bardzo mocno zauważalny. I było nim sprowadzenie przez Białoruś i wypychanie przez granicę z Polską ludzi z Azji i Afryki, uciekających przed wojną i szukających lepszego życia. Reżim Łukaszenki używał i używa ich jeszcze chociaż w zdecydowanie mniejszym stopniu jako oręża, uderzając także dezinformacją w polskie społeczeństwo. Łączymy się teraz z Maciejem Jastrzębskim, wieloletnim korespondentem w Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak w kontekście tej wojny hybrydowej można traktować obecne otwarcie przejść granicznych z Białorusią? Czy to jest jakiś sygnał polepszającej się sytuacji? Oprócz sygnałów gospodarczych i sygnałów związanych z koniecznością wsparcia społeczeństwa polskiego w rozwoju gospodarczym, bo Podlasie żyje przede wszystkim z tego handlu przygranicznego, żyło przynajmniej dopóki nie zostały zamknięte przejścia graniczne. To jest moim zdaniem jeszcze jeden bardzo ważny argument, który przemawiał za tym, by te przejścia otworzyć. Pokazanie, że państwo polskie radzi sobie z wojną hybrydową i nie przestraszyło się jej, nie schowało głowy w piasek i nie będzie teraz za wszelką cenę budowało nie wiadomo jakiego muru, żeby się odgrodzić od tych, którzy próbują nam zagrozić, którzy próbują nam przeszkadzać. Ja przypomnę, że polski rząd zgodził się na otwarcie przejść granicznych na wniosek podlaskich przedsiębiorców. Ci argumentowali, że tylko w ten sposób uda im się wyprowadzić regionalny biznes z zapaści gospodarczej. Jednak jak podkreślał wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, kiedy otwierano w Bobrownikach i w Kuźnicy Białostockiej te dwa przejścia, najważniejsze są względy bezpieczeństwa. Jeżeli będzie coś złego się działo, to te przejścia zostaną zamknięte. Jak minęła pierwsza doba, sprawdziłem. Rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej, podpułkownik Katarzyna Zdanowicz, powiedziała mi, że nie odnotowano żadnego incydentu, co jest rzadkością. W tym roku zanotowano kilka takich dni. To było na początku marca i w piątek 14 listopada. Przejścia graniczne cieszą się dużym zainteresowaniem i w ciągu tej pierwszej doby odprawiliśmy około 2,5 tysiąca osób, które chciały i wyjechać z Polski na Białorusi, i wjechać do Polski z Białorusi. Tu mówimy też o odprawie i pojazdów ciężarowych w przejściu granicznym w Bobrownikach, ale też właśnie pojazdów osobowych czy osób, które właśnie chciały przekroczyć tą granicę. Dmuchając na zimne, trzeba rzeczywiście mieć baczne oko na tych wszystkich, którzy wjeżdżają do Polski i na przykład w Bobrownikach już wczoraj wprowadzono kontrolę biometryczną. Fotografowane są twarze i pobierane odciski linii papilarnych od wszystkich, którzy wjeżdżają do Polski. Pamiętają Państwo 2021 rok. Nielegalni migranci koczujący w pobliżu polskiej granicy, incydent za incydentem. A jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie pamięta, to przypominam dźwiękowo. No cały czas jesteśmy obserwowani przez służby białoruskie, przez migrantów. No, służby białoruskie mówią, kiedy mają przekroczyć, w jakim miejscu, bo bez ich wiedzy nic się nie dzieje. To w większości dzieje się, gdy już zapada noc. To więcej rowerzystów, czym turystów. To będzie się kołatało i będzie coraz gorzej. To wojsko, bo jest bez tego nic. Potrzebne to wojsko i jeszcze więcej. Ogólnie nas nie denerwuje to mieszkańcy nas przeremki, dlatego że my już tyle czasu jesteśmy od początku przyzwyczajeni do tego. Do wojska, policji i tak dalej. To staliśmy kamieniami, gałęziami. No mało nie było tak, że straciliśmy wzrok. To tylko najłagodniejsze formy prowokacji ze strony białoruskiej. A co zmieniło się na granicy? Podpułkownik Katarzyna Zdanowicz zwraca uwagę na zmodernizowaną infrastrukturę graniczną, która ma nas chronić. Wystarczy sobie przypomnieć, jak wyglądała granica w 2021 roku, kiedy tak naprawdę mieliśmy tylko pas drogi granicznej i znaki graniczne, które wyznaczały to miejsce, gdzie przebiega granica. Natomiast w tej chwili mamy barierę fizyczną, mamy barierę elektroniczną na całej długości odcinka granicy z Białorusią. Monitorujemy to, co się dzieje 24 godziny na dobę. Widzimy każdą próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Mamy sprzęt, więcej załogowych statków powietrznych, czyli dron. Więcej funkcjonariuszy też w służbie codziennej, także można powiedzieć, że sama ochrona granicy i w ogóle straż graniczna tutaj na wschodzie zmieniła się bardzo. Chciano poprzez wojnę hybrydową pokazać, że Polska jest krajem, od którego należy się odsunąć. Nie udało się. Pomaga nam cała Unia Europejska w ochronie tejże granicy. Chciano także przestraszyć Polaków. Polacy nie pozwolili się przestraszyć, wręcz przeciwnie, modernizują wszystkie systemy, które są potrzebne do ochrony naszego państwa, naszego bezpieczeństwa. Względy bezpieczeństwa to owszem jedno, ale są też opinie podlaskich przedsiębiorców. Ci nie kryją, że bardzo liczą na wznowienie przygranicznego handlu i usług, bo to jest najważniejszy element rozwoju gospodarczego w tym regionie. Robert Szumowski, działamy w branży agencji ceny od 22 lat. Ustawicznie walczyliśmy o otwarcie tych przejść, podnosząc nie tylko argumenty gospodarcze. Przejście graniczne stanowi taki pomost też, który łączy rodziny bliskich Polaków, mniejszości Polski, która mieszka na Białorusi, to jest około 1 000 000 Polaków. Moje nazwisko Kapica. No cieszymy się z tego, no to jest to przyjemny widok naprawdę. Nie ma chyba lepszej wiadomości na dzień dzisiejszy. Tak naprawdę no jesteśmy wdzięczni za to, że szkoda tylko tych utraconych strat, sugerując się tym, że ile osób przejechało i ile średnio białoruski turysta u nas na Podlasiu zostawia, więc jest to 1,5 miliarda złotych, nie biorąc pod uwagę inflacji, więc szkoda tych utraconych pieniędzy, ale mimo wszystko lepiej późno niż wcale. Posiłkując się wypowiedzią wojewody podlaskiego i kończąc tę opowieść o tym, co dzieje się i co działo na granicy z Białorusią, jeśli strona białoruska nie naruszy bezpieczeństwa granicy, organizując prowokacje, to przejścia będą funkcjonowały. W innym przypadku nie można wykluczyć, że ponownie zostaną zamknięte, bo szczelność granic to bezpieczeństwo Polaków. Maciej Jastrzębski, dziękujemy bardzo. A sprawą dywersji i sabotażu, która wiąże się nieco z tym, co dzieje się na Białorusi i w Rosji także, wrócimy w Pulsie Trójki po godzinie 17.30. Zapraszamy do Trójki. Na razie jednak mamy 17.18 i ja jeszcze Państwu przypomnę, że 20 listopada o 19 za dwa dni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odsłuch płyty z utworami Tomasza Stańki, głównie z lat 70. i 80. Muzyka, rozmowy z gośćmi i prowadzącym Mariusz Owczarek. Po zaproszenie można się zgłaszać pod numerem 2 2 i 7 3. Dwadzieścia minut po godzinie 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. My teraz zajmiemy się modą na pistacje, a konkretnie zajmie się nią Paweł Turski. Gdzie nie wejdę, tam pistacje. O, proszę bardzo, pierogi z pistacjami. Idę dalej i co? Skyr z pistacjami. Co my tu mamy? Kanioli z pistacjami. Krem pistacjowy 111 zł za kilogram. W ciągu ostatniego roku ceny pistacji wzrosły aż o 1/3. Niedobór orzeszków według Komitetu Administracyjnego do Spraw Pistacji z siedzibą w USA sięga 20%. Nie może więc dziwić fakt, że kraje, których warunki klimatyczne pozwalają na uprawę drzew z rodzaju pistacja, szukają rozwiązań. Louis XIV. Już za czasów Ludwika XIV gotowano z lokalnymi pistacjami. Alexis Bertuka ze społecznej odpowiedzialności biznesu regionu Prowansji. Pistacje istniały w naszej kuchni od zawsze. W rolnictwie zanikły. Teraz naszym celem jest ich ponowna uprawa, tak by nie brakowało orzeszków lokalnym szefom kuchni. Francja zasadziła już pistacje na aż 500 hektarach na Korsyce, w Oksytanii i w Prowansji. O przyszłość uprawy Francuzi się nie boją. To drzewo, które może przetrwać suszę i mróz. Nie kryje rolnik Comte Manet. W pistacjowym wyścigu zbrojeń, który ma doprowadzić do uniezależnienia się od irańskich i amerykańskich orzeszków, nie próżnują też Hiszpanie. Na Półwyspie Iberyjskim pistacje rosną już na 80 tysiącach hektarów. To przyszłość mojej rodziny. To będzie nas karmić w przyszłości. Pokazuje dumnie drzewo pistacjowe rolnik z okolic Toledo, Isidro Díaz del Campo. Wystarczy spojrzeć na glebę. Jest całkowicie sucha. Prawie nie padało przez ostatnie pół roku. A mimo to drzewo wydało owoce i pozostało silne. Czy pistacja to rzeczywiście najlepszy smak? Mi bardzo smakuje, ponieważ jest to orzech, a orzech z natury na nas dobrze wpływa. To dobre jest, ale ja nie lubię. Właśnie są inne lepsze smaki. Trochę nie rozumiem, skąd w takim razie wszystko z pistacją. My też chyba nie wiemy. My też nie rozumiemy. Odpowiedź jest prosta. PR tutaj gra pierwsze skrzypce, plus dodatkowo ostatnio panuje dość duża moda. Diagnozuje dr Emilia Zawija z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Co ciekawe, nic nie wskazuje na to, że ta moda przeminie, bo kolejki po chociażby pełną pistacji dubajską czekoladę wciąż są. Były i myślę, że będą przez najbliższy czas. Agata Wojtowicz z cukierni Mazowia. Bo każdego dnia przygotowujemy następną partię takich czekolad i sami jesteśmy zdziwieni, że jeszcze nie zdążyliśmy zapakować jednej partii, a już trzeba szykować następną, ponieważ już większość tabliczek jest zaklepanych przy rezerwacjach gości, którzy do nas dzwonią. Tak więc może i Polska powinna zacząć uprawiać pistacje. W końcu klimat się ociepla, prawda? Paweł Turski, rozmarzony w smaku pistacji. To Tame Impala, Wings of Time, a państwo o pistacjach. Ja mam zakaz pistacjowy. Dobry wieczór, dzwonię ze Śląska, że chciałbym powiedzieć, żebym w życiu pistacji nie dodał do krupnioków, ani do salcesunów ich nie dodał, ani do zulcu. Ja pistacji z musztardą bym nie zjadł. Ogłaszam, znaczy informuję, że ja niestety mam alergię na pistacje i to jest autozakaz. Może ze śmietaną i cukrem dałoby radę? Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Pralka LG Vivacep 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2248. Teraz za 1898 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

żywcem zaczerpnięte od generała Gierasimowa, który rzeczywiście dzielił w pewnym sensie wojnę hybrydową, która miała prowadzić ostatecznie do wojny kinetycznej na fazy. Czy też po prostu potraktujemy wojnę hybrydową, czy też konflikt hybrydowy jako pewne spektrum, po którym płynnie poruszamy się tak naprawdę pomiędzy jedną formą ataku, a drugą i po prostu te rosnące napięcie i zmieniające się nieco formy ataku w naturalny sposób przechodzą jedne w drugie, wtedy kiedy jedne tracą już swoją efektywność, pojawiają się kolejne po to, żeby wywierać cały czas ten sam poziom nacisku, głównie na społeczeństwo i na jego władzę. Bo my jako społeczeństwo zaczynamy się bać, bo do czego miała ten akt dywersji doprowadzić? Do wielkiej katastrofy. Dlatego nam się wydaje, że my wchodzimy już w kolejną fazę. Tak, chodzi przede wszystkim, żeby wzbudzić zagrożenie na najwyższym poziomie. Temu służy też social media, które wypisuje się różnego rodzaju teksty, które mają jeszcze wzmocnić ten przekaz. Dlatego ja zawsze apeluję, żeby tylko i wyłącznie posługiwać się oficjalnymi danymi, które do nas docierają w postaci komentarzy polityków, tudzież rzeczników prasowych, ministrów, premiera, tak jak dzisiaj w Sejmie dokonał tego, a nie kierować się jakimiś takimi niesprawdzonymi informacjami, bo to tylko buduje właśnie ten niepokój społeczny. I też apeluję do ludzi, którzy się zajmują tym, że potrzeba zbudować, nie wiem, czy to się tak uda, ale słowa są tu potrzebne takie, zbudować odporność społeczną na tego typu działania. I tu rola jest zarówno socjologów, psychologów, którzy powinni nad tym się pochylić, żeby społeczeństwo przygotować do takich aktów, bo to nie sprzyja. Człowiek dobrze poinformowany jest bardziej bezpieczny niż niedoinformowany, a to służy dezinformacji i wtedy pojawiają się różnego rodzaju takie skróty myślowe, które są bardzo niebezpieczne. Skróty myślowe, czyli na przykład? No, słyszę takie na przykład gdzieś na bazarze, że jest groźba wojny, rząd będzie nam blokował oszczędności nasze w banku. Takie słyszałem. Albo, że będą zabierać jakieś tam samochody na potrzeby wojska. Oczywiście są tak zwane świadczenia w przypadku wojny, ale o tym nikt nie mówi. Ale takie teksty się pojawiają. Albo, że rząd jest niesprawny, albo zajmuje się tylko i wyłącznie sobą. Bardzo dużo takich jest informacji, które doprowadzają do jeszcze takiego, bym powiedział, punktu wrzenia, albo w kierunku punktu wrzenia i to jest niepotrzebne. My mamy się skupić na tym, żeby obronić nasz kraj wszelkimi metodami. Trzeba zaprząć społeczeństwo do tego, żeby wspomagało nasze działania służb, tak jak to robili na przykład Brytyjczycy w czasie wojny, że wzdłuż wybrzeża od strony Norwegii były cywilne patrole, które obserwowały niebo i miały bezpośrednią łączność z innym stanowiskiem gdzieś kierowania i na tej podstawie podejmowano określone działania. Te rzeczy można wykorzystać, to już było. Nie trzeba wymyślać jakichś nowych, istotnych jakichś rozwiązań, tylko po prostu mamy do czynienia też z bardzo dobrym, sprawnym systemem numeru 112. Wystarczy tylko ten 112 przypominać na każdym razie, że jeżeli coś macie podejrzanego, coś widzicie. Mamy numer 112, tam są już ludzie kompetentni, przeszkoleni, oni wiedzą kogo poinformować, w jakiej kolejności i tak dalej. Podoba mi się to, co ta pani zrobiła, że poinformowała policję o tym wybuchu. Bo mówi pan o tym sobotnim, tak o tym jest. Sobotnim zgłoszeniu. Zdaje się, że tutaj rzeczywiście społeczeństwo zdało egzamin, jeżeli chodzi o informowanie, bo pierwsze co to właśnie zadzwonili na służby i dzięki temu te służby też się pojawiły. Dzisiaj premier Donald Tusk też poinformował, że odpowiedzialni za dywersję są dwaj obywatele Ukrainy. Co my wiemy, jeżeli chodzi o werbunek osób do takich aktów dywersji, bo tak jak powiedzieliśmy tutaj, to nie jest pierwszy raz, który jest u nas w kraju. Pani doktor. Warto zwrócić uwagę na to, że każdy z tego rodzaju aktów dywersyjnych, każdy z tego rodzaju ataków, jeżeli traktujemy je jako rzeczywiście ataki w ramach wojny hybrydowej, realizuje więcej niż jeden cel. Ten cel bezpośredni, kinetyczny, o którym tutaj mówimy, czyli cel właśnie polegający na tym, że ktoś próbuje doprowadzić do katastrofy w ruchu drogowym, próbuje dokonać na przykład wykolejenia pociągu, to jest oczywiście cel, który może być tragiczny w skutkach. To może być dramatyczny problem z punktu widzenia zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia. Ale nie przez przypadek werbuje się do tego, na przykład tak jak pani redaktor wspomniała, obywateli Ukrainy. Nie da się ukryć, że w każdym narodzie, w każdym państwie, w każdej grupie społecznej znajdą się ludzie, którzy nie mają ojczyzny innej niż pieniądz, których można po prostu kupić i w ten sposób uspokoić ich sumienia. Ale dla Federacji Rosyjskiej, która, jak wprost powiedział to prezes Rady Ministrów, stoi za tymi atakami, Wyjątkowo korzystne jest to, że my dzisiaj, mówiąc o sprawcach rosyjskiej dywersji w Polsce, mówimy o Ukraińcach, którzy dokonują dywersji w Polsce. Dlatego, że my, powtarzając to, co jest prawdą rzeczywiście, w pewnym sensie przyczyniamy się tak naprawdę do tych narracji, które bardzo Kremlowi sprzyjają, bo budują bardzo silne resentymenty i podkreślają to, że otóż proszę bardzo, my Ukrainie pomagamy, a tu Ukraińcy nas próbują wysadzić. Warto by było przypominać o tym za każdym razem, że to są ludzie, którzy byli ścigani w Ukrainie, to są ludzie, którzy byli wrogami własnego narodu, a nie tylko i wyłącznie polskiego. I to jest dosyć istotne. Rosjanie rekrutują każdą drogą, która jest możliwa, ale zawsze, zawsze próbują załatwić więcej niż jeden cel naraz. I to jest dosyć istotny aspekt tej rozgrywki psychologiczno-informacyjnej, która towarzyszy każdemu takiemu aktowi. Bo ten cel psychologiczny, jeżeli chodzi o społeczeństwo, o nas samych, też jest bardzo istotny. Ten akt dywersji, który miał miejsce, to nie tylko było sprawdzenie służb, to jest też sprawdzenie nas, jako obywateli, jak zareagujemy. Oczywiście. Społeczeństwo jest testowane. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że taki atak był bardzo dokładnie przemyślany i zaplanowany. W każdym aspekcie. Tak, tu pani doktor mówiła, od strony technicznej, powiedzmy tak skrótowo, poprzez właśnie te działania o charakterze psychologicznym. Tam jest masa ludzi, którzy siedzi przy tych komputerach i wymyśla takie różnego rodzaju psychologiczne, bym powiedział, zagrywki, które są przekazywane tutaj do Polski. I dopóki nie opanujemy tego, to będziemy mieli wiecznie problem, bo to zawsze idzie równolegle. Najpierw idzie jakiś atak, a później trzeba go skomentować, ale w taki sposób, żeby spowodować takie powszechne zagrożenie, podważyć zaufanie do władz, do służb, do wszystkiego, co się da. I to jest cały kompleks tych działań. I te działania na pewno będą jeszcze nie raz się powtarzały do momentu, aż zobaczą, że to nie skutkuje. I dlatego jest taka rola zarówno władz, jak i nas wszystkich, żebyśmy byli odporni na takiego typu działania. Na pewno będą takie techniczne, jak już użyłem tego słowa, sformułowania, ale to pozostawiam naszym służbom i ja wierzę, że nasze służby są tak skuteczne, że potrafią i z tego, co słyszę z tych danych, potrafią bardzo skutecznie działać. Zatrzymano 55 osób podejrzanych o takie akty terroryzmu. Z tego chyba 23 siedzi już z pełnym wyrokiem. 8 zatrzymano w ostatnim czasie, którzy dokonywali aktów takiego rozpoznania, fotografowania tych elementów infrastruktury krytycznej. Polska jest na celowniku. Takich aktów było w Europie 110. Polska miała 21, najwięcej. Na drugim miejscu była Francja, 17 chyba, 8 czy coś, Niemcy i Wielka Brytania. Czyli to wniosek z tego, że my jesteśmy na tym pierwszym, bym powiedział, miejscu, jeżeli chodzi o skierowanie tych ataków, zarówno o charakterze, bym powiedział, tym terrorystycznym. No to, bo to, co miało się wydarzyć, to by był akt terrorystyczny, bo do momentu, kiedy było techniczne tylko wysadzenie tego pociągu, to mieliśmy do czynienia z dywersją, ale w momencie, kiedy już ginęliby ludzie, to jest akt terroru. Tam było 450 osób w tym pociągu, który się zatrzymał. Gdyby doszło do takiej tragedii, to jest niewyobrażalne. Dlatego ja jeszcze raz powtórzę. Społeczeństwo jest jednym z najważniejszych elementów przeciwdziałania skutecznego przeciwko właśnie tego typu działań. To jak my jako społeczeństwo powinniśmy reagować? Bacznie obserwować nasze otoczenie i jeżeli widzimy kogoś, kto fotografuje dworzec, to już wtedy reagować? Co powinniśmy robić z takiego punktu widzenia? No mieliśmy sytuację bardzo niebezpieczną, pani doktor. Myślę, że powinniśmy przede wszystkim próbować się uczyć, nawet jeżeli to jest trudne, ufać własnemu państwu i ufać tym mechanizmom, które państwo nam zapewnia. Nikt z nas nie jest, no być może kilku spośród nas jest, mamy w końcu jednostki sił specjalnych na terenie tego kraju, ale pozostali z nas nie są supermenami. Nikt nas nie powołuje do tego, żebyśmy reagowali sami osobiście, żebyśmy walczyli z tym wrogiem fizycznie. Jesteśmy powołani do tego, żeby stać się częścią tej tarczy tak naprawdę na poziomie wczesnego rozpoznania i wczesnego ostrzegania. I to, czego od nas się oczekuje w każdym na przykład stanie alarmowym, niezależnie od tego, czy przejdziemy od Alfa przez Bravo, Charlie, aż do Delty, to jest za każdym razem dokładnie to samo. Zachowanie czujności i zachowanie komunikacji z władzami. Jest wspomniany przez pana Krzysztofa na przykład numer 112. I oprócz tego zaufania warto by było też pewnie walczyć z taką swoją własną nieśmiałością albo lękiem przed tą komunikacją. Przed tym, żeby na przykład, nie wiem, nie zawracać komuś głowy albo nie blokować linii. tam są ludzie, którzy są wyszkoleni do tego i którym, brutalnie rzecz ujmując, państwo ich zatrudnia do tego, żeby oni byli w stanie odsiać ziarno od plew, prawdę od fałszu, i to ich zadaniem, to jest naszym zadaniem, jest dostarczyć im tego do przesiewania. To jest bardzo ważne, co pani doktor powiedziała, bo rzeczywiście czasami ludzie reagują w taki sposób, że może się tylko wygłupię, że zadzwonię. Mieliśmy też w lecie taką sytuację, że były fotografowane wodociągi w Krakowie i też na początku nikt nie zdawał sobie sprawy, a co w tym może być złego? A co może być w tym właśnie niebezpiecznego? No to jest element rozpoznania. Specjaliści na podstawie takiego zdjęcia czy jakiegoś filmiku krótkiego są w stanie ocenić bardzo wiele elementów, które decydują, czy ten zostanie zaatakowany jakimś aktem, czy też nie. A przede wszystkim poszerzają bazę i wiedzą, ile takich na przykład obiektów na terenie Krakowa jest ważnych z punktu widzenia infrastruktury krytycznej i ile trzeba osób przygotować, jakie środki, całą logistykę buduje się wtedy. Tak to właśnie od tej strony wygląda i dlatego to jest tak ważne, żeby zwracać uwagę, kto się interesuje czym. Nawet jeżeli fotografuję tutaj waszą stację, to też jakiś zamiar jest, żeby w przypadku jakiegoś zagrożenia zniszczyć tą stację, żeby nie przekazywała sygnałów dla ludności dotyczących potencjalnego zagrożenia. To jest wszystko ważne. Tych elementów ważnych infrastruktury to jest dużo. Tu nie chyba mało czasu, żeby wszystkie je wymienić, bo jest bardzo wiele. Baczne obserwowanie, to jest istotne. Tak, to jest bardzo ważne i przypominę za każdym razem. 112, nie trzeba wyszukiwać jakichś telefonów, jakichś innych. Tam dokładnie wypytają nas o tym. Jest identyfikacja miejsca dzwonienia. Także oni wiedzą dokładnie do 8, chyba 12 metrów, kto dzwoni, skąd i tak dalej, i tak dalej. To jest to wszystko już opanowane i myślę, że powinniśmy z tego korzystać w takich przypadkach. Czy państwo sądzą, że Polacy zaczynają się trochę budzić i traktować działania wojny hybrydową jako rzeczywiście realne zagrożenie? Nie wiem, czy Polacy boją się wojny hybrydowej jako takiej, bo nie wiem, czy jakby dostatecznie i czy nawet potrzebne jest tak naprawdę do końca to, żebyśmy rozróżniali metodycznie, metodologicznie wojna hybrydowa, taka czy inna. To jest istotne z punktu widzenia być może planowania długofalowej strategii państwa albo na przykład budowania mechanizmów współpracy międzynarodowej, bo my mamy mechanizmy na przykład wspólnego reagowania w wypadku wojny, aktu wojny. Trochę gorzej jest z zagrożeniami o charakterze hybrydowym, ale ja myślę, że to, że Polacy zaczynają przypominać sobie o tym, że oni są obywatelami, to oznacza, że są nie tylko uprawnieni do pewnych świadczeń ze strony państwa, ale także wobec tego państwa, które jest naszym wspólnym domem, mają pewne zobowiązania, bo jeżeli chcemy wspólnie w tym domu być bezpieczni, no to wszyscy musimy w jakiś sposób stać się elementem przynajmniej tego rozpoznania właśnie. Więc chociaż jest mi strasznie przykro, że muszą się tym niepokoić, to bardzo się cieszę, że są zdolni do tego, żeby coś zrobić z tym niepokojem. Panie Krzysztofie, jeszcze pana bym się podpytała. Kiedy mówimy o zagrożeniach, to często też zapominamy, co powinniśmy mieć przygotowane w razie zagrożenia, gdyby ono nas spotkało. To Ministerstwo Obrony Narodowej, nie tylko, proponuje nam skompletowanie takiego plecaka ewakuacyjnego. Chociaż ja uważam, że każdy powinien dostać taki plecak, żeby był jednakowo oznakowany z sygnalizacją, jakąś taką odblaskową czy inną, ale to nieistotne. Przede wszystkim muszą być podstawowe takie elementy jak radioodbiornik, o którym mówiłem pani przed wejściem. Analogowy, zwykły odbiornik, najlepiej jeszcze z taką korbką, żeby było zasilanie zapewnione, bo baterie mają określony swój kres działania i się skończy. To po co to jest potrzebne? Po to, żeby odbierać sygnały dotyczące zagrożenia. Państwo na pewno będzie takie emitować w przypadku takiego zagrożenia. No te elektroniczne wszystkie nośniki to mogą przestać działać, bo to bardzo łatwo jest je wyłączyć. To jest jedna rzecz. Druga, jeżeli ktoś jest chory, powinien mieć na przykład lekarstwa i na kartce napisane, jakie te lekarstwa są potrzebne mu do życia. Potrzebna jest woda, potrzebne jest podstawowe jakieś artykuły żywnościowe, ale trwałe, takie, które się nie zepsuły w ciągu 20 paru godzin. Potrzebna jest latarka, potrzebna jest mapa. No kompas to ja bym tam, czy potrzebny, nie każdy kompas rozumie, ale mapa jest potrzebna, żeby wiedzieć, w jakiej miejscowości się znalazł nagle po ewakuacji. Czyli nie żadne aplikacje, ubranie na zmianę, ciepłe ubranie. To podstawowe rzeczy. Trzeba sobie zdać sprawę, ile jesteśmy w stanie na tym przysłowiowym karku unieść, bo to jest też ważne, bo każdy bardzo gram to ważne. Się tylko dodaje, a nie odejmuje. Bardzo ważne wskazówki i myślę, że jeszcze będziemy do nich nieraz powracać. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Doktor Paulina Piasecka, Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytet Civitas. Dziękuję. I pan Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw kryzysowych i stanów zagrożeń. Dziękuję również. Dziękuję Państwu. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. W Pulsie Trójki pojawił się pomysł na rządowy, tak powiedzmy, że rządowy plecak ewakuacyjny, który każdy Polak mógłby dostać. I zastanawiam się, co w takim plecaku ewakuacyjnym mogłoby się znaleźć. I myślę sobie, że gdybyśmy połączyli ten temat z innym dzisiejszym tematem, to taka mała saszetka pistacji byłaby akurat w sam raz na taki mały głód, ale myślę, że wysokokaloryczny i zdecydowanie zdrowy. A Państwo dzwonią w sprawie pistacji pod 2 2 7 3. Jeśli chodzi o pistacje, to ja bardzo lubię kolor pistacjowy. Nie jadłam pistacji, więc nie wiem, jak smakują, ale kolor pistacjowy jest świetny. No to mamy już kolor takiego państwowego plecaka ewakuacyjnego. Dziewięć i pół minuty zostało do godziny 18. Greenpeace wnioskuje do Najwyższej Izby Kontroli o to, żeby sprawdzić w ministerstwach i spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy na inwestycje w energetykę gazową w Polsce. A to w związku z tym, że według Greenpeace'u wydawanie tych pieniędzy na energetykę gazową jest sprzeczne z rządowymi planami transformacji energetycznej. Dziś stoimy przed bardzo ważnym pytaniem. Czy Polska chce zamienić węgiel na gaz i uzależnić się od kolejnego paliwa kopalnego, tylko że tym razem drożej i z importu? Anna Meres z Greenpeace złożyła wniosek do NIK-u. Z ramienia fundacji chciałabym złożyć na pani ręce dwa wnioski o przeprowadzeniu kontroli rządu i polskich sieci elektroenergetycznych. W jej opinii plany rozwoju energetyki w Polsce, które nakreślił w tym roku rząd, diametralnie różnią się od tych, które w rzeczywistości realizują spółki Skarbu Państwa. Staniemy się krajem uzależnionym od zewnętrznych dostaw tego paliwa, bo trzeba pamiętać o tym, że 80% gazu, który zużywamy w Polsce, pochodzi właśnie z importu. Gaz importujemy głównie z kierunków zachodnich, m.in. od sojusznika w Ameryce. To już nie rosyjski gaz, ale według Greenpeace tak czy siak uzależnienie od importowanego surowca zagraża stabilności państwa. Import paliw, wiemy z czym się wiąże. Marcel Andinoveles, Greenpeace Polska. Najpierw szantaż na Europę próbował stosować Władimir Putin, teraz być może takie szantaże będą nam grozić ze strony Kataru czy Stanów Zjednoczonych. Notabene odejście od węgla staje się dzisiaj faktem. Rzecznik polskich sieci elektroenergetycznych Maciej Wapiński tłumaczy, że Polska musi mieć dostęp do infrastruktury energetycznej niezależnej od pogody. Obecnie tę rolę pełnią przede wszystkim jednostki węglowe, które są jednak wycofywane z użytku przez właścicieli, głównie z powodów ekonomicznych i technicznych. W ich miejsce muszą powstać nowe jednostki o takiej samej mocy jak te wycofywane. Rzecznik spółki wyjaśnia także, że strategia opierała się na ostatnim wdrożonym krajowym planie. Ten, do którego odnosi się Greenpeace, nie ma na razie mocy prawnej. Mimo wszystko Najwyższa Izba Kontroli może odkryć nieprawidłowości. Jeżeli NIK spojrzy na politykę energetyczną Polski do 2040 roku i na plany polskich spółek elektroenergetycznych, to będzie się do czego przyczepić. Przewiduje Daniel Czyżewski, Fundacja Polska z Natury. Ta strategia PEP 2040 w zasadzie pół roku po wprowadzeniu już była nieaktualna w pewnych obszarach. Prędzej czy później będziemy też świadkami aktualizacji takiej strategii, bo faktycznie panuje konsensus w spółkach, w PSE i myślę w rządzie, że musimy postawić mocniej na gaz. Aktualną wersję krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu mamy ujrzeć do końca tego roku. To prawdopodobnie gaz stanie się nowym węglem polskiej energetyki. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Dwójki, siedem trójek, dzwonią państwo. Trzeba niestety ludziom wybijać z głowy pomysł ewakuacji nagłej, dlatego że nagła ewakuacja z plecakami świetnie przygotowanymi będzie praktycznie w każdym konflikcie ze względu na niską znajomość terenu, dróg, ścieżek, duktów i tak dalej, praktycznie uniemożliwiona poprzez korki i katastrofy, które będą z tego wynikały. Ale zapasy na pewno się przydadzą. Zapraszamy do reklamy.